हट गए राह के बंधन कट गए बादल छट गए चले आगे आगे दीवाना रह के ही पीछे जमाना लगे न समय का निशाना मैं चला लो मैं चलाऊं चले आगे आगे दीवाना रह के ही पीछे जमाना लगे न समय का निशाना मैं चला हो चलना गवारा कहो करे हमसे किनारा रुके नहीं रोके से थारा मैं चला लो मैं चलाऊं जिसे ना हो चलना गवारा कहो करे हमसे किनारा रुके नहीं रोके से थारा मैं चला Oh,